إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. دي روان وياتونو كي اخيرا پوري اول الله دا مشركينو دي اسوال جواب كي دوهم زجر ذكر كي دا مشركانو دا پار دري قسم يو زجر ذکر کئی د شرک د وجن دویم زجر ذکر کئی د اللہ د کتاب نا د مخ اڑو لپو وجبانی زجر بے انکار القرآن دویم زجر ذکر کئی بے انکار القیامت زکر جدید قیامت نا انکار زجر حقیقت کی وہی زورن تھا دا اللہ دا طرف نہ رٹنا و زورن دا یو گناہگار کل گناہگار دا دی وجہ نہ رٹی تے تا شرک کرے دے کل والا دی وجہ نہ زورن ورکی چی زما دا کتاب نہ رہ گورا مخڑو لے دے کل والا زورن ورکی دا دی وجہ نہ چی تا قیامت نہ منی دا آخر دا صورت کے اللہ دادر مقاصد ذکر کی الیہ یرد علم الساعة چونکہ مشرکان بداوی وجدا پیغمبر دے دعوی کی دا نبوت او دعوی جدا ماسر جبریل لازی وقف و اخبانی اپوستیو کے کہنا دا قیامت ستا خوبیا پتی زکا دا غیب و علم ہر نبی سرو دا سر بومی اللہ جواب کی الیہ یرد علم الساعة خاص دے اللہ تا یرد واپس کولیشی علم الساعة علم دا قیامت تو دا قیامت علم کسو کم دا چانتا پوس کی پہ دنیا کی ناغو خبر واپس کی اللہ تا دا علم بغیر دا اللہ نبل چاہتا نشتا جبریل صلاة والسلام راغلے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ناس تے صحابہ مسلمانان و تا گوری ہی تا پتا نشتا سکاغا با دا انسان پا شکل کراتا یو مسئلے تا پوسکی دا بلی مسئلے تا پوسکی دا بلی مسئلے تا پوسکی آخر کی پیغمبر توئی مت الساعت یا رسول اللہ دا قیامت بکل رضی اے دا اللہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغت جواب کی مل مسئول عنها بأعلم من السائل وی دی خبر کی زما علم و سائلم یو برابر دے ند تپوس کڑے شوے یعنی زو خپوا د تاپوس کون کی نا پدی خبره کې زستانه خنه پویګم تا ته پته نشته ما دم پته نشته ما تا پتہ نشتا تا تم پتہ نشتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دا کتاب پیغمبر تراوڑے دیرش کال زمانہ دا نبوت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا ډیرو انبیاء او خوال راغلے دے او غیلے دا اللہ پیغام دنیا تراوڑے دے خو باغی پیغاماتو کی دا نو قیامت بکلے بلکہ پاغی پیغاماتو کی داو چی یسالونک عن الساعہ پیغمبر دی دا قیامت پارا کتا پوس گئی قل انما علمها عند ربی تو توایا دا دی علم زما رب سرد دی رازستان دا قیامت پا بارا کتا پوس گئی گویا کتب دا قیامت نا خبری نو اللہ پیغمبر توی لکتا چی دا دی نا خبری علم دا قیامت اللہ وی دا قیامت را روان دے اکادوخ فیها سورة وحا کی دیر شوی نیز دے دا چی دے دا خبر زان نم پٹو ساتم الیہ یرد علم الساعة دے اللہ تبا واپس کلیش علم دا قیامت دنیا کی کسوکم دا چانتا پوسو کی ناغوی اللہ پوئی پیغمبرم وی اللہ خبر دے ہر نبی خپل قوم تداویلو چی دا قیامت علم قیامت شتا رازی با خدا غی علم چاہتا نشتا علامات شتا پیغمبر خودلی او دغس ہر یو پیغمبر پر قوم تا خودلی جی دا غی نخی دی دا علامات دی دا طولن اللویا علامات دا قرآن رات لی دا طولن اللویا علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوتا و پیغمبری ملاوی دلی دا قیامت پا علاماتو که دا طولن اخکار دکا چی دا آخری امت تا و دا آخری کتاب وما تخرجو من ثمرات من اکمامها او نروزی من ثمرات میوی من اکمامها دا غخپلو پردونا کم دی لسونی دوی دیر میوی دی چه اغپا دا غیزان لخپل یو پردی یو پوستکی چه پاغی کی پتی لگستاسو پا دی ملکونو کی غوز دی دا غی دانه روز تخ کارشی چی اغا پتی وچوی نا پکی راک کارشی دا سی کیله دا سی قجور دی ملک هر یو میوا اللہ وی اغا پا اغا خپل و پردو کی پتا پراتا دا نو چی کل اغا دا غی نروزی دا غی علم اللہ تره وما تحمل من انثا ولا تدع الا بعلمه نو چتی من انسا پدی کائناتو کی ہر قسم مادہ زنانا کاغا پہ انسانانو کی دا و کاغا دنیا پہ نور سیزنو کی دا وما تحمل من انسا نبار کئی یو زنانا بچی لرا پخپل خیٹا بانے ولا تدعو او نیبیا زیگئی الا بعلم مگر دا اللہ پا علم کی دی اللہ تدا پتر جدا ناری ندے او کو زنان دا اللہ تدا پتر جدا با توری او کو سپین بھائی اللہ تدا پتر جدا پورا انسان دے او کو نمگڑ انسان دے اللہ تدا پتر جدا با نابینائی او کو بینا بھائی وما تحمل من انسا اللہ تدا پتر جدا عمر با پا دنیا کی او کو بنی او چیی با نصور بھائی اللہ تا پتہ رجے دے پا دنیا کے سور روزی خوری اللہ بعلمی ہی دا اللہ تا پتہ را چھتنا ونبا میوکی اوکا بنکی دا دیخو خپل اسباب چگوری نو زمکشتا و بشتا و ونشتا و سانگشتا اس آپل دا دی ونی نمیوی روزی او یا نروزی اللہ علم دے چھ روزی نو سور بروزی سور غنچا کبی باقی کے بس سو من قجوری اللہ ویردے علم ما سر دے ویوما ینادیہم دا دا مشرک دا پار زجر او پا دا غار ود دا قیامت آواز بو کی اللہ دیتا اینا شرکائی چر تری زماغ شریکان چی تا دنیا کی مالک تلیو اگر نن چر تری اینا شرکائی قالو اس خو آخرت تے کنا دنیا حالات خو تلی را غلیوی التبدا مشرکان ہوئی آذناکا ما منا من شہید آذنہ کا اعلان کو اتا تھا خبر اتا لرا ما منا من شہید نشتا زمنا سو گوائی کو ان کے بے ان لک شریکن نن منگا تا خبر اتا تھا اعلان کو اللہ دار بدی زے کے تات ہوایو کہ سو کم پمون کے دا سنشتا جدا غدا گواہیو کی جدا ستا سر شریک تھے دی مشرکان دا اللہ سر دا دی مخلوق عبادت کرو لات و منات و عزا دا دی عبادت شروع ہوگا نا دا یو پیر و پقیر پا بارکی چی دا عقیدہ و ساتی چی دا پا غیب پوئی گی دا مال سراکولی شی دا دی پا مونگ بانی نظر دے دا دی دا وجنا زمونگ دا حالت دیر خوشو دا دی دا وجنا زمونگ حالت خرابی گی چی کل مونگ دا یو لسم پیور نکو دنیا کے خردی مشرک دا عقیدہ و کنا او اللہ لے یو نو کتلی دا نوح علیہ السلام دا زمانی پینز پیرانو نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی دا غسیو نو دا سی پہر زمانہ کیو گو رما من بلدت الا و لہا آلہت تعبد شاولی اللہ و رحمہ اللہ اس یو کلی نشتا مگر دا غید پارزان لشتا دا غزے دے شل گزے بابا نو دا غزے دے سخاب بابا ہم و لیخر نو دغه زیدې کاکا سب د لیونو زیموار نو دغه زیدې تور ډیری بابا د من دانی زیموار نو دغه زیدې پیر بابا چې اولاد غواړي نو ورشه زنګول ټیله ورکا یو کله او پاغي کې بشمار الها او خدایانو خلکو په عقیده ساتلی دا الله وزکه قیامت کې تفوس کی اے نشورکای نن دماغ شریکان چرته دیو خیامات ده طول بوتا وی قالو جمدا آذنا کما منا من شہید اللہ نن مونگتا تا واوی دا خبرو تا اعلان کوتا تا چی زمونگ نیس سوک نشتا یا گوا چی غداوی چی تالا حصہ دارا و شریشتا او که دنیا کی ردا اعلان کردو نمو واحد بدن جوڑ شو اخیرت کسنگ جوڑ شو نن و دلعنهم او رکب شردینا ما کانو یدعون من قبلو اگا چیو دی چراب للو مخکر دینا چی پیر را مدد شی نن دنیا کے سوک نشت نن آخرت کے سوک نشت وضل عنمات پاک رکھ شو وضنو او یقین باو کی دا مشرکانو ما لهم من محیص چھ نبی ددید پارا دید اخلاسی نبی ددید پارا سخلاسی اغیت با التا پا آخرت کی یقین راشی چھ بس زمونگ دا پارا تیخ دیدے نشتا زمونگ دا پارا نن اخلاسی نشتا زمونگ دا قزیر جہنم زکا دا اللہ دا مشرکانو دا پارا جو کرده دے حالت تا دے انسان او زورا نرده دا پارا لا يسأم الانسان نستڑی کی گی انسان من دعا الخیر دا دعا دا خیرنا ار وقت دے مال غواری ار وقت بچی غواری ار وقت دا اللہ نعمتو ندے غواری چه گوری ندر شپی و در ودر دبم دا دوائی که حلک دے و که بودا دے و که زوان دے که کلی که دے و که بار دے که طالب دے و که مولا دے و که بادشاہ دے خام خای و بادشاہی غواری و بلب بل با وزارت غواړي او بل با نوکری غواړي او بل با بچی غواړي او بل با خزی غواړي بل با مال او دولت غواړي د دغه نه خدای رستلی کیږي نه وای مسه الشر او کچری ورسی د تا تکلیف او مصیبت اخو تړلی خبرې دی راضی با فیاوس قنوت د دې یوس او د قنوت یو معنا دواړه یو ځای کړی دی تاکید دی فیاوس قنوت چه کل ده ده تکلیف ورسی یا مالی او یا بدنی نو دیوی دیر سخنا امیدو دیر سخنا امیدی بیا دی بیا وی یر منگا چه تا خیرو ندیدو نبا چه تا منگا خر وزوی نو ولین اذقناه رحمتا مننا او کچری منگا وسکو دتا رحمتا مننا رحمت نخپل طرفنا من بعد دور را پس تا تکلیفنا مستتو چه رسید لیدتا لا ول تکلیف او مصیبت رسیدلې او دا غینه پس الله او ز په خپل رحم وکما مهرباني په وکما رحمت ولا ورکما بیا سوی لا یقولن ها مخاوی ده ها دالی ودا زما حق ده زما د پاره ده زره دې مستحق ما هارونم دا ویلو موسی علیہ الصلات والسلام ته مخامخ وی وی ته پیغمبره قابل نو تعالی پیغمبری درکړه او زه د مال قابل منه مانه مال لا کو نو تعالی درکې کنه سار د روډه ملاویږي او غرمنه ملاویږي او دغه استاد امرګری دی کله دتا الله وی زخپل نعمتونه ورکما سره دینه چې مخکې وز تقریبون رسیدلی د باندې یو حال تیر شوی سخت به تیر شوی خو چې خوشحالی راشي وی زه خردی مستحق ما زه خردی قابل ما ای بل له ولین ورکی و ما ظن الساعه قائمه او یقینکم په قیامت باندې د ودری دو د ور پر سر بیا پری بیا تنه دهری جوړ شي د ډیرو مالدارو خلکو نه او دا خلکو نه چې هغه دنیا کې نوکر پیشه دی او ډیره پیسې ګټي دا غی تعلق نن د روس سره جوړ دی د دهریه سره بس دا غی تعلیم خوښ دی دا غی قانون خوښ دی نو دا غی خود دا قانون دی عقیده په الله باندې نشته ایمان په الله باندې نشته او ما ظن الساعه قائمه زما ویده یقین نشته چې قیامت بګنی ودری ولا ارجعت الی ربی او کچر زوا پس کلیش مخبر رب تا ان لی عنده للحسنا یقینا زما لپار دا غسر للحسنا خامخا بهتر حالت تے خامخا جنت تے ولی دلتا مال خوشحالی راکلا دلتا مال رحمت راکو دلتا مال نعمتون راکلو کور راکڑ دے باغون راکڑ دی اولاد راکڑ دے مارکیٹون راکڑ دی مال او دولت او بادشاہی راکڑ دا تبر علم راکی سنگے چھ مال دلتا راکڑ دی نو دا دلیل لپا دے بانے چاہل تبارا لم راکی فلنو نبی ان اللذین کفرو بما عملو اللہ وی خام خا خبر بکو منگا غا کسان چا کفر کردے بما عملو دا غسن چا دی کردیو اللہ وی چا سکردی دی پا دنیا کے نو فلنو نبی ان لام دا تاکید و نون تاکید سقیلا اللہ وی پا ذات میرے قسم جردین والی خبر کم دا بستا مخی تا پا سکرین مانے راشی چدا ستار دنیا کا زندگی دا اوپری دنیا کے تادا کڑی گیو گورت ولنذیقنہم من عذاب غلیظ او خامخا او بسکو منگا دی تادا عذاب سخنا تسوی چیزا مارا پارا بل الحسنائی نا ولنذیقنہم من عذاب غلیظ اللہوی سخت سزا بدل درکم سخت عذاب بدل درکم مال او دولت حقی حقیده دل خراب اکڑا د دنیا دی خوشحالو نعمتونو عقیده دل خراب کلا او د قیامت نه منکر کړي دا زجر دی به انکار قیامت مخک زجر او به انکارش د شرک د وجنه به شرک زورونه ذکر کړه چې ته شرک کې زما سره چرته یې غه صدران زما نو دلته وی مال او دولت من دل در کو مخک در باندې تکلیفونه راغلی او خوشحالي رااله صحت ته برابر دی او لار شتا ډانډس د دنیا لګه د مغیره نو بس دے ہر سنے اور بس انکارو کو مجھ دل تا خوشحالم نال تبم خوشحالم چ دل تا رحمتون دی خوشحالی دی نال تبم رحمتون دی خوشحالی اللہ وی دے ہر سنے ز خبر ما دا ہر سز وین ما دا ہر سما تخکاری و خبرش و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه او کلچ منگا انعام کو احسان کو پہ انسان مانی اعرض و نا بجانبه نو دے مخواڑی او زان ڈڑی تکی دے جمعات خوالا بیا نرازی دے بیا اللہ نیا دی پا دی جب بانی برد نور سرازی کل دے یو سیپت کوا کل دے بل سیپت کوا دے بنیانو پا سیپتونو بانی شروع شی دے بادشاہانو پا سیپتونو بانی شروع شی دے غیر مسلم دے کفارو پا سیپتونو بانی شروع شی احسان و سر اللہ و ایماو کو آرد و نا آب جانے بے زان لکینی اللہ نو سلم پٹے رہے بانی کین استنے دے قرآن منی انہوں نے پیغمبر منی انہوں نے قیامت منی انہوں نے نور سا منی ولی سن سا غلط صحت راغے بچی والا رالو مال و دولت والا راغے و اذا مسہ الشر او کلا جو رسیدت تکلیف فضو دعا ان عرید نو یہ دے خاوند دعا گانو پلنو پلنو عرید صفت دے دعا دے او مراد دے پلنی نا وی کثرت دے اکی نایا دا یعنی دے بیا دیر دوا گانی کی تب وہ تناستی استاب وہ سر سکاری او بابا ناستی جماعتی اگا سجدی نسر نو اوچتی بابا ناستی بس لاسو نو اوچت کری دیو دا پلنی پلنی فدو دعای نعریس پا دعا کی دل لاسو نو یو مقدار دل اگا مقدار نباریستی دل دعا گانم یو اندازرہ دانا جی بس تا دعا کوا و کوا و کوا نا نا دے بیا تا تا نگوری شا تا نگوری دا اولی تکلیف پتا لگ رسے دلے دے دا اس چا تا تاواز کے دا چانا غواڑے مخکې د سهالتو اعرض و نه آب جانبې ته خو مانځله نه راتلی، تا خو جومات ته نه مخ کو، تا خو قبلې ته نه مخ کو، چې تر قرآن په لاس کې نه و راغستې، چېرته د مسلمانۍ خبره نه کوله، ټول عمر د ده په فخر غرور او تکبر کې تېرېده کله چې مال او دولت و، خو چې معمولي غونده تکلیف راغی، یا به زیه مړي، یا به مالی نقصان، یا به ده ته په خپله څه تکلیف رسېدلي، د ده په بدن کې نفذو دعا انعري دے گورا بیانو 24 گھنٹے پا دوا کی دے قل لرائے تم او آیا پیغمبر دیتا خبر کے ما انکان من عند اللہ ثم کفر تم بے تا زجر دے بے انکار القرآن کچریوی دا قرآن من عند اللہ دا اللہ را طرفنا ثم کفر تم بے بیا تا سکو فروک پا دے باندے کدا کتاب دا اللہ دا طرف نہیں او تا سکو پا دے باندے انکارو کو نو تپوس کو ما من اضلو سوک دے ڈیر گمراہ من من دہ غچانا ہوا فی شقاق بعید چھ دے پا دشمن ہے لرے کے دے دن لوے دشمن بل نشتا خا چھ دا اللہ کتاب اللہ وی زمار طرف نراغلے دے او تا تین انکارو کو نو اللہ وی تو زمار پا دیر دشمن ہے کی خصور دشمنی دا فی شقاق بعید اللہ وی من اضل دارا تو ہے چر دی سڑی نے زما دشمن دے زما دے کتاب دو وجنا ددن بل گمر ہشتا نشتا من اضل ممن هو فی شقاق بعید دا دا قرآن نہ دا مخواڑ دا قرآن نہ انکار کو کتاب دا اللہ نن پا دنیا کے سورہ ڈلی جو قرآن نہ من منگا خواہی بس مسال ٹول مسلمانی دا خوشحال خوشحالی دا مسلمانی دا نہ شکر دے اباس سنیان خلا تاسو ملیان دی علماء دی زانتا علماوی او دیم علماء زکا دا کم علم چی خلق تینو دا ور سارا دے جو کتابو لگی گا نا تسل جلدہ نو ملائی گا نا آغوی دا موجودہ قرآن محرف پدی کے تحریف شد نو نیمانی پدی موجودہ قرآن کے غی تحریف کردے دے دا غی تفسیرون تحریف ندک او دا سی ویومو چی دا صحیح قرآن نده صحیح قرآن چیو ناغو واللزر آیاتو نو واللزر او دا سورا پاتے شیو تقریبا درے میسا پاتے نو دوی سی دا نشتا نو دا یوا نو دا قرآن نمگڑم شو نو دا محرفم شو تحریب پکیو شو او نن میو بیان کی خو گیخیو مولاتا او هغه مولا د دې ایرانیانو ټول دانته مسلمانان او په دې دنیا کې کته دا څه وایي چې یاره شیا مسلمان نه دی نو خوله دې لوي دا څه وایي شی مسلمان نه دی وی هغه خدای مو خدای نه منو چې ابوبکر له خلافت ورکړي هغه خدای مونږ هغه ته مو خدای نه وایي آغا پیغمبر تا مونگا پیغمبر نوائیو چی داغا پا پیغمبر ہے که دایی چی خلافت پا دابو با کری مزتو وای دی سمانی دا خود دهری و دا پاسر تا نا اللہ منی او نا پیغمبر منی نور دا خو امت مسلمہ پا دی بانی گوا دے چی قرآن دا اللہ کتاب دے و حق کتاب دے و صحیح دے و دا چی کم دے نم دا دے دا دلاغی نا قسم منی تو تا پسو شی بانی مسلمان وے اولی دورا خپکی کی جسو کتا کافر ہوئی قرآن نہ منی ہوئی قرآن درے حصے دے درے نہ یو حصہ دا پاتے شوے دے دا وی زمونگر دشمن پا بارا کرے منگا سنیان دشمنان یادی دا زمونگر دشمنان پا بارا کرے مداشتا او دا دوا وی دا امام مہدی سر دے اغلا غیب دے چکل اغلا اخکارشن وی اغلا اصل قرآن او دا وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ناغه پخپل لیکل لري او دا داغه سره دی او داغه نا امامانو ته منتقل کیږي امام مهدی سره دی رستو برخکاره کیږي نو الله دله نه مانی پیغمبر دله نه مانی ځکه چې دا الله په الوهیت کې دا الله په بادشاہ کې خلافت ابوبکر دی او دا پیغمبر پر رسالت کې خلافت ابوبکر دی او غي وی نه دغه سره رب مونږ نه منو دغه سره پیغمبر مونږ پیغمبر نه منو ته چې ودا سوي نو څه کوي دا دور سخت په دشمنی کې شاء الله وی من اذل لردن بل گمراه شتنه سنوریهم آیاتنا فی الافاق زردا شو بخیو منگا دی تا خپل آیاتنا و نخی فی الافاق پاطراف دا عالم کی و فی انفسهم اور دی پخپل زاننو کی. اللہ ویتنن قرآن نمانی پیغمبر نمانی زما توحید نمانی خدا دلائل و دا نخی وردز پخپل او خیم سنوریهم آیاتنا فی الافاق مشرکانو دیو نخولی او مغا مشرکان چر دنیا زور او رو اغی بسینه ډبوله او دا به وی چې مونږ لري سو پروځي میدان مسلمانانو ته نه ټول دنیا مخلوق ته به تفکو چې راوځي د مونږه مقابله وکي او په بدر کې څه حال شو مردار پراتو او دغه په هر یو جنگ کې سنوري حمایت نه فی الافاق وفي انفسهم او داغي په خپل ځانونو کې پس مکه پراتو بیا بر پاسې دوه نو حتا يتبين لهم تردی چی ظاہر وشی دیتا انہو الحق چی دا قرآن حق تا یو معنی انہو الحق دا پیغمبر حق دے دا دین حق دے اولم یکفی بربکا آیا ندے کافی رفستا انہو پدے خبر بانی علا کل شئن شہید چی اگا پاری جوشی بانی گوا دے علا خبردار انہم فی مریت من لقاء ربهم یقنن دی پشکری دا ملاقات تخبل ربنا ملاقات ترب دا قیامت دی علا انہم فی مریت من لقاء ربهم دا زجر دے بینکار القیامات اللہ وی تا تا با پتاو لگی پخبلا چی قرآن و توحید و رسالت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دی نو تا تا با پخبلا پتاو لگی چی قیامت او دا غیرات لحق دی علا انہم فی مریت من لقاء ربهم نن دی پا شکری وی چې خوری شو زره زره شو نو بیا به څنګه را پاسو بیا لا سوک دی داسې چې مونږ به ژوندي کې او مونږ به داسې وجودونه راکي خبردار یقینن دی په شک کې دی نه ملاقات ته خپل رب نه الا انه بكل شيء محيط او خبردار یقینن دا الله لري پار یو شی باندې هاته کوونکې داغه علم هر یو شی ته رسېدلې داغه قدرت هر یو شی ته رسېدلې د کبر دی او ککته دی نو داغه د قدرت نه سوک بار نه دی دا غد علم نسوک بار ندی علا انہو بکل شئ محیط دا غد رحمت ہر دے ترسیدل دے دا غد گرفت ہر دے ترسیدل دے نا دا غد گرفت نا فرعون بچ شو نا دا غد گرفت نا قوم نوح بچ کسوک دیرو او زورورو نا غم دا دنیا نلارو او کسوک کمو او کمزوریو نا غم دا دنیا نلارو علا انہو بکل شئ محیط دا زورور دا حال اوم اللہ خبر دے و دا کمزوری دا حال اوم اللہ خبر دے دا زورور زور دا اللہ پا بادشاہ ہے کسا کمی نشی راوست دے نا دا غم مقابلی تا ادری دیش او کمزوری دا مخت دزمک نسو ختمولی نشی زکا چی دا اللہ پا حفاظت کرے سنگ چی اللہ پار یوشی بانی محیط تنو داشی اللہ دا ہر یوشی حفیظ دے و حفاظت کن کے دے الیہی رد علم الساعہ دی اللہ تا واپس کولی شی علم دی قیامت وما تخرجو او نروزی یعنی نخ کار کی گی من ثمرات من اکمامها میوی دا غخپلو پردونا وما تحملو من انسا او نو چتی یو بارو چتون کی زنانا وما تحملو او نو چتی من انسا حس یو زنانا بچی لرا پخپل خیٹا ولا تضعو او نی بیا زیگی الا بعلمه مگر داد اللہ پہ علم سرا ویوم ینادیہم او پاغر وست چاوازو کی دیتا این شرکائی چر تری زماغ شرکان او حصہ داران چتارا لشرکان گردولیو قالو او بویدا مشرکان قیامت کی آذننا کا تا تا اورو اللہ دا خبرا آذننا کا تا خبرو دینا ما مننا من شہید نشت زمونگنا سو گواہی کا ان کے چستا سر شریک و حصہ دارشتا وضل عنہم و رکب شردینا ما کانو یدعون من قبلو حقا چی ودی چی رابلل بے من قبلو مخکر دینا اللہ نا سیوا بے وطرا مدد شوی وظنو او یقین بہو کی ما لہم من محیث چی نشتر ددید پار اخلاسے یا زید اخلاسی لا يسأم الانسان نستڑی کی گی انسان من دعاء الخير دا دعاء دا خیرنا و ام مسه الشر او کچر اورسی دتا تکلیف او مصیبت فیئوس قنوت نوید سخنا امید ولئن اذقناه رحمه او کچر اوسکو منگا دتا رحمت مننا دخپل طرفنا من بعد دورا امستته پس تکلیف و مصیبتنا چر سیدلی دتا لیقولن خام خوای هذا لی دا زما د پار دی یعنی زر دی مستحقم وما ظن الساعه قائمه او ذ یقینکم په قیامت باندې دو دریدو ولا ارجعت الى ربي او کچری دو واپس کریشم خپل رب تا ان لی عنده للحسن نو یقینا زما د پار د سرا جنت ته زما د پار د سرا بهتر حالت ته فلننبئن الذين كفروا پس خام خالاوی خبر بکو منگا کافران بما عملو دا غسن جدی کریو ولنذیقنهم من عذاب غلیظ او خام خاو بسکو دیتا دا عذاب سخنا و اذا نعمنا علی الانسان او کلچ منگا احسانکو پا انسان وانی اعرضا دے مخواری ونا آب جانبه او ڈڑی تک اخفلدان و اذا مسته الشر او کلچ ورسدتا تکلیف و مصیبت فذو دعاء عريض نوی دے خاوند دعا گانو پلنو پلنو یعنی وی دے خاوند ډیرو دعا گانو قل لرایتم او ادی ته پیغمبره خبر را کې ماتا ان کان من عند الله کچری وی دا کتاب د الله تر طرف نا ثم کفرتم به او بیا تاسو کفر کړی په دی باندې من اضلو نو دارا ته وای سوک بیر گمراه دے ممن دہا غچانا ہوا فی شقاق بعید چھ دے پا دشمنے لے رکھ دے سنوریہم آیاتنا زردہ چوبا خیودیتا اغخبل نخیر توحیدو فی الافاق فا آتراف دا عالم کی وفی انفسہم او دی پا خپلو بدننو کی حتی یتبین لہم تردی چخکار بشیدیتا انہو الحق چھ دا کتاب حق دے دا توحید حق دے دا پیغمبر حق دے اولم یکفی بربکا آیا ندے کافی پرفستا سرا آیا ندے کافی رفستا پدی خبر بانی انہو علا کل شئین شہید چھدے پہر یوشی بانی گوا دے علا خبردار انہم فی مریت من لقاء ربهم یقنن دی پشکری لملاقات تخفل ربنا علا خبردار انہو بکل شئین محیطو یقیناً دا اللہ رے پہر یوشی بانی حیطہ کون کے